Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. İyi kalpli insanlar, gökyüzüne yükseliyoruz. Şenol Gün Bayraktan trafik durumunu alıyor. Şenol Bey günaydın. Sevgili Ege, sana da günaydın. Şevkli dinleyiciler, size de günaydın. Niye neşelisiniz Şenol Bey bu sabah? Sevgili Ege, şevkli dinleyiciler, size de günaydın. İşte bazı şeylerde artık peşini bırakmak zorunda olduğunu fark ediyor. Onu da bırakınca bize bir anda rahatlıyor. Bir anda huzurla doluyor ya. Bir anda huzurla doluyor. Gerçekten şu anda kahkahalarla gülmek istiyorum. Müsaade edersin biraz güleyim. Şenol Bey gülmesin çünkü sinir bozucu sizin gülüşü. Biliyorum ama biraz da gülmek benim hakkım diyerek. Müsaade edersin ufacık bir kahkaha olsun atamaz mıyım? Şenol Bey şimdi özür dilerim de niye önceden gülmediniz? Kendi kendime mi? Ya her halükarda kendi kendinize güleceksiniz. Ben gülmüyorum ki sizin gülüşünüze. Allah'a Şevki'ye geldim. Bir huzurla bir kahkahayla başlayalım. Senin ne küçük bir işler oldu ya. İyi tamam gül. Gülmüyorum. O zaman buyurun trafik durumuna. İnsanın bir kahkahasını da çok gördüm. Şevki'yi dinleyiciler. Sizler için de şu küçük kahkahayı atacağım. Gerçekten de çok teşekkür ederim. Çünkü ben biliyorum ki sizler istiyorsunuz. Şenol gülsün, bizim de yüzümüz gülsün diyorsunuz. E o zaman daha fazla niye vakit kaybediyoruz ki? diyoruz ve gündeme geçiyoruz. Abi iyi, o kadar uzun atmadınız kahkahayı. Ya, sen de at bir kahkaha. Ne kahkahası atacağım? Sen de at bir kahkaha. Çünkü kahkaha nedir? Ben sana bir bilmece sorsam. Şenol Bey hadi gündeme geçiyorsunuz. Niye şey yaptınız, başka yere saptınız gene ya? Hayır hayır hayır. Mesela bir kilo kahkaha mı, bir kilo pirzola mı? Şenol Bey kahkahanın kilosu nasıl oluyor? Bir kahkaha mı, bir pirzola mı? Pirzola. Hayır kahkaha. Ya sen kahkahayı seçersin. Ben bir zor başkası başka şey seçeceğim. Hayır orada kahkaha seçilir. İyi kahkaha. O zaman haydi bakalım çal kala pizzolar abi. Ne diyorsunuz ya, ben hakikaten ben yetişemedim, anlayamadım. Şey yapalım, içinden çıkamıyorum yani. Kahkaha da at sevgili Ege. Kahkaha kışkırıklı kahkahaları atarak bu sabah günümüze neşeyle başlayalım. Haydi bakalım dostum. Dostum derken? Ya Şevki'ye gel lütfen ya. İyi tamam hadi al. Evet Şevki dinleyiciler, sizler de bir kahkaha atarsanız tamamdır. Ya onlar atmışlardı Şenol Bey. Acı acı kahkahalar duyuluyordu şu anda trafikte. O zaman yavaş yavaş gündemimize geçelim. Şevki'ler gel sana şifreli bir şeyler söyleyeceğim. Şenol Bey ya şey gibisiniz ya, böyle bir ne bir durmuyorsunuz yani. Durmak derken? Ya bir kahkahayla giriyorsun, bir bana kahkaha, bir pirzola bilmecesi, arkasından şifreli konuşmalar. Bir nefes alalım ya. Nefesli Şevki, şifreyi çöz, şifreyi çöz, bombayı anla. Hazır, bomba geliyor. Bombişi hazır mısın? Hazırım. Geliyor. Bir Şenol verdi, canı şıkırlar, canı şıkırlar. Anladın mı Şpi? Anlamadım Şenol Bey. Bir Şenol vardı, canı şıkırlan. Neşeliyim demiştin. Ya canı şıkırlan, canı şıkırlan. Anlamadım ben hakikaten şey. Ya oğlum, Şevki dinleyin. Sizi anladığınızı biliyorum ama sizlere irtibata geçemedi. Bizden bir huzursuzluk olacak. Bir Şenol ver, Şevki'ye gel. Şenol verdi. Evet, Şenol var, hala var. Alo. Alo Şenol Bey, şifresi söyleyin. Hadi anlamadım ben. Ya reklama çıkıyorum. Ya git ya be artık, Allah Allah ya. Bir durmuyor, hayatında durmuyor. Sen de durmuyorsun. Ne oluyor ya? Daha geçen gün işte televizyon programına çıkıyordun. Benimle şarkı söylemek ister misin ne? Öyle değil bir kere. Onlar da şarkı söylemek lazım. Tamam işte. Şarkım olur musun? aşkı öyle bu artık ciddi. Çünkü geçen şey belki biraz daha eğlenceli bir şeydi. Biraz daha hoş, keyifli dakikalar geçirmek için. Ama artık bu reklam ciddi bir reklam olduğu ortada. Bir Şenol vardı şarkısıyla mı çıkıyorsunuz reklama? Bu olabilir diye düşünüyorum. Şu anda çünkü henüz teklif gelmiş değil. Nasıl teklif gel? Bir dakika. Yani bir dakika. Şimdi sen sinirli bir şey sormadan ben açayım. Hayır, ben ne açıklayacağınızı sormak istiyorum ilk önce. Nasıl açıklayacaksınız onu da çok merak ediyorum. Anlat ya, tamam hadi ben ne diyeceğimi bilmiyorum. Şimdi Sevgi'ye geliyorum. Televizyonlarımızda ne var? Çağrı Bey çok değişik yerler. Yani televizyonlarımızda ne var? Yayın var Şenol Bey. Doğru ama ne var bir de? Programlar var. Doğru, o da var. Başka? Ya sen uzattırmayın ya, söyleyin ya. Reklamlar var. Hadi canım. Şey fark etmemiş olabilirsiniz tabii ki ama her zaman var. Biliyoruz Şenol Bey televizyonda reklam olduğunu. O reklamlar peki ne için ben? Şiştim. Şişeşti tabii. Becerileri, bir takım eşyaları, bir takım insanları tanıtmak için. Peki, bu eşbirlerden para alınabiliyor mu? Evet, bombişi patlatıyorum. Son derece güzel paralar da kazanılıyor. Evet, peki Şenol Gümbayrak niye yattı bugüne kadar? Gelen giden olmadığından, kimse kapısını çalmadığından. Doğru. Peki kapı çalmıyor diye ne yapacağız? Öyle kapının arkasında ağlayacağız mı kimse kapımızı çalmıyor diye? Hayır, öyle yapmayalım ama ne yapabiliriz? Mesela pencereye yaklaşabiliriz. Kendimizi atabiliriz Şenol Bey. Doğru, o da güzel olabilir ama orada acıyabilir. Peki kapıyı sonuna kadar açmaya ne dersin? Açın Şenol Bey. Açtım, şimdi artık reklam tekliflerini açayım, onu söylüyorum yani. Ha, o mu yani, olay bu mudur? Olay budur. Tekliflerin gelmesi de yakındır diye düşünüyorum. Ne dersiniz sevgili reklam verenler? Buna mı gülüyorsunuz sabahtan beri? Saçma sapan bir şey düşünmüşsünüz kendi kendinize. Bu mu bu kadar neşelendirdi sizi? Evet. Ne yani? Başka bir şey mi bekleseydim hayatım? Küçük şeylerle mutlu oluyorum Şevki'ye gel. İyi tamam Şevki. Ben kapatıyorum telefonu şimdi. Ama ben şimdi ürünü nasıl pazarlayacağım? Hangi ürünü ya? Ne ürünü pazarlıyorsun sen ya? Ya kendim de ben ürün sayılırım ya. Ben de arka mahalle olan bir insan. Alo. Hadi Şevki Bey, hadi hadi. Reklamlar bitti galiba. Şevki'ye geçsin, niye şirinlerim bozuk? I need your understanding, I need your love so much. Biraz bana ters davranıyorsun son günlerde çünkü. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. İyi kalp insanlar, günaydın efendim. Bir kez daha 8.39 oldu saat. Modern sabahlarda günün gazetelerine bakacağım. Bakacağız demiyoruz. Çünkü havuzlar ortada. Ne oldu ne bitti onu ilerleyen günlerde öğreneceğiz. Büyük ihtimalle Okta ay çok kötüydüm ya. Ben sana bir şey doğru uyandım, radyoya da gidemedim falan diyecek bana. Diyerek durumunu açıklayacaktır. Önümüzdeki günlerde alacağız açıklamalar, çok önemli değil. Milliyet gazetesiyle başlayacağız. Öyle çok gazetelere de derinlemesine giremedim. Ama bazı önemli olaylar var, onları hemen altını çizelim. Bu aralar alışveriş yaptıktan sonra fişleri ne yapacağınızı merak ediyorsunuzdur belki. Eski alışkanlıkta toplayanlar vardır. Yok yok toplanmayacağım. Yok toplayın demişler. Yok birileri atın demişler. Alın da sonra toplamayın falan demişler diye çeşitli dedikodular dolaşıyor ortada. Gerçekten o eski fiş kutularında, fiş çekmecelerinde neler oluyor, neler bitiyor. Herkesin endişeleri var. Atsan atamıyorsun. Bazı fişler yüksek oluyor. Ne bileyim işte böyle 100 milyonluk fişler elinize geçtiğinde hadi onu saklıyorsunuz da ufak fişlerde yok ya herhalde toplanmıyordur falan diye böyle ikilemlere düşüyorsunuz. Neyse onunla ilgili bir haber var. Gerçi ufak tefek haber gazetenin ilk sayfasında. Fiş toplayıp vergi iadesi alma bitti diye bir haber var. Bu herhalde netti. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren kanunun ardından fiş toplayarak vergi iadesi alma dönemi tarih oldu diyor. O çekmecelere artık başka şeyler koyacağız herhalde önümüzdeki günlerde. Milliyet gazetesinin arkasında şu da var. Bu da önemli bir haber. En az fiş toplamak kadar. Yumurta yemeyin, 8 bardak su için gibi önerilere itiraz diyor. Kolesterolü arttırdığı için, yumurtadan şişmanlattığı için, karbonhidrattan uzak durmalı ya da günde 8 bardak su içmeli gibi önerilerin doğruluğu tartışılıyor. Doğu Washington Üniversitesi'nden fizyolog Wendy Repovich, Kolesterolü yükseltici efsanesinin yumurtanın sarısında bulunan kolesterol miktarının diğer ürünlerden daha fazla olması nedeniyle ortaya çıktığını, oysa yumurtada sağlık riski yaratacak oranda bir kolesterol olmadığını söyledi demiş. Ver yansın ban ekmeği demiş arkasından da. Karbonhidrat da şişmanlatmadığına göre bol bol ekmekle yiyebiliriz. Yarım ekmekle iki yumurta yedim. Repovic ortalama ölçülerde karbonhidratın kilo aldırmadığını söyledi. Ama işte o ölçüleri açıklamadıktan sonra biz nereden bileceğiz? Ortalama ölçü nedir yani? Adam başı bir ekmek midir? Yarım ekmek midir? İki dilim midir? Günde 8 bardak su içme önerilerine ilişkin olarak da insanların günlük kaybettikleri suyu yerine koymak için günde 2 litre su içmelerine şart olmadığını belirtmiş. Repovic su ihtiyacının beslenmedeki diğer gıdalardan da karşılanabileceğini kaydetti. Bir zamanlar ne sıkıcı insanlar vardı ortada. Yo kahve değil, hayır portakal, su içeceksin. Su içeceksin diye millet damacanalarla dolaşıyordu. Gerçi böyle bir şey var, bilmiyorum hala öyle popüler bir şey midir de, genç kızların çantalarında hep böyle bir ufak şişeyle su bulunuyor. Erkekler çanta taşımadıkları için mi dikkat etmiyorlar buna, yoksa başka sebepler mi var bilmiyorum. O su yerine artık belki et de olur, çünkü etin suyu da faydalı oluyormuş. Et de olabilir, güzel bir iki tane çantaya böyle sarıp pirzola koysalar kızlar ne kadar güzel olur. Hem böyle ne bileyim hoş bir ortamda çantadan birer pirzola alır mıyız arkadaşlar diye pirzolaları da çıkarabilirler. Erkekler de işte belki ceplerinde kekik meki taşıyarak o ortamlara girebilirler. Bende de kekik var arkadaşlar falan diye, gerçi tabii. Pahalı et pahalı, kekik ucuz. Onu da ayarlarlar artık. Mesela yakışıklı bir çocuksa ona bir pirzola armağan edilebilir. Bir sohbet başlar, çocuk da kekik ekerken. Ben de kimyon da seviyorum ama bugün üstünde yok falan diye bir sohbet ortamı olur. Ne oluyor, Hürriyet gazetesine bakıyoruz. Şöyle olmuş böyle olmuş sevgili dinleyiciler. Çocuktan al havayı. Polis teşkilatının 162. yılı kutlamaları çerçevesinde kendisini ziyaret eden çocuklar cerraha zor anlar yaşattılar. İlk öğretim öğrencisi Ayşe Sena Güney makamına oturduğu emniyet müdürü cerraha İstanbul güvenli değil dedi. Küçük kızın okula rahat gidebiliyor musun sorusuna verdiği büyük kuşkuyla cevabı da cerrahta soğuk duş etkisi yaptı. Başka gazetede şöyle diyalogdan örnekler vermişler. Niye öyle? Annemin çantasını sıkı sıkı sarılıyorum demiş kız, çalarlar diye. Çaldılar mı annenin çantasını diye sormuş Cerrah. Yok çalmadı. E demek ki şehrimiz güvenli. Ama herkesin çaldılar başka diye böyle çocukla uğraşmışlar. Büyük ihtimalle şey için zor tutmuştur kendini Cerrah. Şunu alın aşağıya dememek için zor tutmuştur kendini. Neyse 162. yılını kutlamış polis teşkilatı. Kutluyoruz. Trajedi için beraat ama tatsız tatsız trajedi haberine girmeyelim. Asya'nın en zengin kadını da ölmüş. O haberi de hiç şey yapmayan. Her şeyi bulan Google kaçan yılanı zor buldu. Dünyanın bir numaralı internet arama motoru Google'ın New York ofisinde bir çalışana ait olan ve pazar günü kaçan bir piton yılanı şirketin 28 bin metrekarelik büroları fellik fellik arandıktan sonra bulundu. Bu aralar biraz fazla mı kaçıyor bu piton yılanları, onu anlamıyorum. Bir de iş yerine piton götürmek ne demek? Yani tamam böyle kedisi olan bile getirmiyor iş yerine, bakın kedim var falan diye. Pitonu nasıl getiriyor adam? Kaç metrelik, bir dakika ona da bir bakalım. 28 bin metrekare bu pitonun boyu değil herhalde. Gene bir pitonsa nereden baksan 2 metresi vardır pitonun. Nereye koyuyor? Çantayla mı gidiyor? Bir de ne yapıyor? Pitonu götürüp hava mı atıyor? Bu bilgisayar mühendisleri biraz şey oluyorlar ya. Nasıl diyeyim, hani çok uzun saatleri bilgisayar karşısında geçirdiklerinden insan ilişkilerinde bazı noktalarda zayıfladıkları için, sohbet açma konularında çok fazla repertuar geliştirmedikleri için ne bileyim ne bir burçlardan girebiliyor ne bir maçlardan girebiliyor sohbete. O yüzden ne yapayım ne yapayım, ben bu pitonu götüreyim bari pitonla sohbete girelim demiş. Tabii sohbet bir anda başlayınca pitonu da unutmuş, çünkü adam sohbete aç, piton da başka şeyler aç. Pitonda dolaşmış. Zor bulunması da bir garip ya. Yani yılanın, o kadar dev yılanın. Biz burada ne kadar çekmiştik? Yine bulmuşlar bir hafta sonunda. Biz burada bir iki hafta uğraştık Ankara Hayvanat Bahçesi'nde kaçan yılan için. Bir arada yediler diye dertlenmiştik. Orada döner diye piton yiyoruz bir haftadır diye insanlar kuşkuya düşmüşlerdi. Gerçi şey Google'da o tip durum yaşandı. Demek iyi para veriyorlar çalışanlara. Kokainle babasının külünü çekti. Rock müziğin efsane gruplarından Rolling Stones'un gitaristi Keith Richards, babasının küllerini kokainle karıştırarak çektiğini iddia etti. Bugüne kadar yaptığım en garip iş babamın yakılan cesedine ait küllerini kokainle çekmek oldu. Eminim hayatta olsaydı buna aldırış etmezdi dedim. Richards kendisini örnek almamaları konusunda da gençleri uyarmayı ihmal etmemiş. Şimdi nasıl uyardı onu bilmiyorum. Çocuklar kokaini çekecekseniz külle karıştırmayın. Çok fena, çok fena çarpar. Ayrı ayrı babanızın külünü de burnunuza çekecekseniz başka yollarda annenizi de enjekte edin falan gibi gençlere yol göstermiş. Sonra bunun şaka olduğu ortaya çıkmış. Nasıl bir şakaysa artık. Babamın küllerini kokainle karıştırıp burnuma çektim. Şaka lan şaka demiş Keith Richards. Bu arada 10 yıldır Keith Richards rock müzik dergilerinde zannediyorum Rolling Stones dergisinde en kısa zamanda ölmesi beklenen sanatçı listesinin bir numarasındaymış. Zaman zaman artık ne oluyor, kilo mu alıyor, bir şey mi yapıyor bilmiyorum. Listede aşağılara düşüyormuş. O zaman da bozuluyormuş. Aa, ölmeyecek diyorlar benim için diye. Keith Richards'tan böyle bir şey. Keith Richards zaten biraz şey gibi ya. Şöyle her fotoğrafında onu fark ediyorum. İskeletor gibi böyle bir şey var artık. Yüzünde et kalmamış. Hani İskeletor'da da öyle bir şey diyor. Yüzünde et yok. Vücut gayet dinamikti. Keith Richards'da da öyle. Vücuttan akmış yavaş yavaş. Artık babanın külüyle mi, annenin külüyle mi bilmiyorum hangisinin etkisiyle. Yavaş yavaş yok olmuş. Şeyde makyajsız izleyeceğiz önümüzdeki yıl. Karayip Korsanları'nda Jack Sparrow'un babası olarak. Çok ucuza getirdik demiş ya, başkasını alsak şimdi ona 1000 saat makyaj yapacağız korkutmak için. Keith Richards'a hiç makyaj falan yok demiş, rahatlamışlar. Bu arada şöyle bir haber de var Akşam gazetesinin arkasında. Uzmanlar açıklamış, dünya bu yıl daha hızlı dönecekmiş. Haydi bakalım, saatleri ayarlayın ona göre. Alman bilim adamları küresel ısınma yüzünden dünyanın daha hızlı döndüğünü açıklamış. Hamburg'daki Max Planck Enstitüsü'nden jeofizik uzmanı Felix Landere, dönüş hızının artmasından dolayı gelecekte günlerin de kısalacağını söyledi. Ne sıkıcı bir şey ya. Biz daha sabah oldu, bismillah, hadi tam kahvaltı yaparken öyle oluyor. Bir onu da kim basıyorsa bunun gazını, nasıl hızlı döndürüyorlar? Küresel ısınma nedeniyle mi hızlı dönüyor? Benim bildiğim bir şeyin hızlı dönmesi ısınmayı arttırır. Yani öyle hani vurumunu bir şey uzun süre dönerse, en basit örneği işte ne bileyim matkap. Matkap dönünce ısınır ya. Dünya da acaba döndüğünde mi bu küresel ısınma artıyor? Onu yavaşlatsak aslında. Bir şekilde nasıl oluyor bilmiyorum. Belki şeyler falan olabilir. Dev yelkenler rüzgarla beraber, onlar biraz dünyanın hızını böyle şey yapsalar, onu tam bilmiyorum. Tabii bilenlerden fikir almak lazım da. O zaman dünya yavaş yavaş dönse, biz de böyle işlerin peşinde bu kadar hızlı koşturmasak, şu saatlerde hepimiz uyuyor da olabilirdik. Mesela dünya şöyle bir buçuk saat kadar daha yavaş dönseydi, o zaman hem ne serin serin kalkardık bir de. Dünya güneş etrafında normal dönüş hızı 23 saat 56 dakika sürüyordu. Bir saniye. Benim hesaplarıma göre 4 dakika bir kaybımız var bizim. Hayda. 4, bana bunu niye açıklamadılar bugüne kadar? Hani şeyi biliyordum mesela, 365 gün 6 saat o ne, 4 yılda bir şey oluyor. Öyle bir 6 saat fark olduğunu biliyordum ya, bu 4 dakika benim canım sık. Hani 4 dakika bir şey de değil tabii de. Bu birikip yani. Bir noktadan sonra insanlara 15 günde bir saat işte en basitinden. Bir hafta daha geçsin. Ondan sonra düşün, bir buçuk her hafta bir film seyredebilirsin yani neredeyse. Bütün bu dizileri filmleri kaçırıyoruz. 0.12 mil daha hızlı olacakmış önümüzdeki 200 yıl içinde. Yavaş yavaş hızlanıyor demek ki. Bu da hepimizin dikkatli olması gereken konulardan bir tanesi. Amy Winehouse'da devam ediyoruz Modern Sabahlar sevgili dinleyiciler. You Know I'm No Good radyonuzda olacak. Önümüzdeki saat içinde de sizi ne bekliyor? Radyo Tünel 66. özel gösteriminin davetiyeleri. Pan'ın Labirenti filminde kimler gidecek? Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. 9:20 oldu saat. Onlar sabahlarda yarışma zamanı geldi. Radyo Tünün 66. özel gösteriminde Pan'ın Labirentini izleyecek şanslı dinleyicilerimiz. Herkesten önce bu gece Migros'taki AFM Ankamol sinemalarında, Migros deyince tabii Ankamol demenin anlamı kalmadı. Neyse işte AFM Ankamol sinemalarında bu gece 21:30'da Pan'ın Labirenti filmini özel gösterimde izleme şansını sunuyoruz size. Zorlu bir yarışmadan sonra ama bir taraftan da öğretici bir yarışma. Bazı önemli noktaların altı çizecek. Filmle ilgili Herkes aynı şeyi söylüyor. Böyle masal falan diye yaklaşmayın. Sakın çocukları götürmeyin. Korkarlar çocuklar. Geceleri kabahatlerini yaparlar yataklarında altlarına. O yüzden çocukları bu filmden uzak tutun diyorlar. Aslında çocukların uzak tutulması gereken başka şeyler de var. Zamanında çocuklar için sevimli olacağı düşünülen pek çok şey onları çok korkutmuştur. Sizin de böyle anılarınız vardır. Baba olarak yarın öbür gün küçük kızım da aynı durumlara düşmesin diye onu nelerden uzak tutmam gerekiyor. Şu anda bizi dinleyen anneler, babalar veya küçük çocuklar nelerden uzak durmalıdır? Bunun bir değerlendirmesini yapalım bu sabah. Çocuklara sevimli gelmesi beklenen ama çocukları korkutan şeyler nedir? Çocukken hiç korkmamamız gerekirken korktuğumuz şeyler nedir? Bunları konuşalım. Telefonumuz 210-30-30. Siz düşünün taşın o sırada ben çok da yalnız olmadığımı düşündüğüm bir şeyi söyleyeceğim. Palyaçolar. Sevimli olması gereken o palyaçolar ne kadar korkunç olabiliyor zaman zaman. Bugün de gülmüyorsun. Kim ne zaman güldü o palyaçolar onu da bilmiyorum yani. Şimdi hani çocuklar korkuyordu. Yok tamam şimdi birisi eğiliyor da kovadan su gelecek. Öbürü ona arkadan vuruyor. Yuvarlanıyorlar, kalkıyorlar. Ondan sonra o ona su döküyor da öbürü eğiliyor. Orada öbür palyaçonun yüzüne giriyor. Tamam. Bunun bir kesim insana komik geldiğine kabul etmek lazım. O makyajlar, o kıyafetler, o ifadeyi güçlendirecek şekilde kaşların üstüne çizilen şekiller, ağzı büyük göstermeler, ayaklar büyük, garip bir yaratık. O palyaçolar hakikaten de. Bir de oyuncakları vardır. Palyaço oyuncakları, resimleri vardır. Çocukların odasını asılsın falan diye hazırlanan palyaço posterleri. Benim odamda hiç yoktu onlardan. Bir tane palyaço oyuncağım vardı. Kim neden aldı onu bilmiyorum. O zaman çocukken de çok şeyin yok. Ben bunu atacağım ya, bu ne çirkin bir şeymiş veya şey olgunluğuna da erişmiş değilsin. Bunu ben hiç açmayayım da bir arkadaşa doğum gününde hediye olarak götürürüm de diyemiyorsun. Açıyorsun işte, oyuncak geldi diye bir heves. İçinden palyaço çıkıyor. Bir yerde böyle masanın üstünde bir yerde oturuyordu o palyaço. Tam da ben yatakta yatarken gözümün içine bakıyordu. Nasıl korkuyordu o palyaçonun. Bitip. Nesi güldürecek beni? O gitse böyle arkasından rahatlayarak gülerdim. Palyaço korkusu ben listenin başına kendi korkum olarak ekliyorum. Sizin korkularınızı da bekliyorum. Zamanında çok sevimli olması gerekirken ben Mickey Mouse'dan korkardım diyenler, Donald Duck'tan öyle ördekli olur diye korkardım diyenler bizi arayabilirler. Telefonumuz 210-30-30 sevgili dinleyiciler. Bu arada telefon hattımızı ben açmadığım için de bir sıkıntı yaşanıyormuş. Gelen işaret için çok teşekkür ediyorum. Neyse, palyaço korkusunu listemizin başına ekledik. Bakalım kimler arayacak bize, hangi konularda uyarılacağız. Çocuklara sevimli olsun diye verilen hediyelerde de belki ürkütücü özellikler vardır. Onların da altını çizmiş olacağız. Evet, ilk telefonumuzla başlayalım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Hüseyin ben. Hüseyin Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Evdesiniz. Çalışıyor musunuz Hüseyin Bey? Evet. Ne işle uğraşıyorsunuz? Mühendisim. Mühendisiniz. Ne mühendisi? İnşaat. İnşaat mühendisi. Peki efendim. Var mı çocuğunuz? Yok. Yok. Var mı peki çevrenizde çocuklar? Çok. Çok. Böyle çocukların sevimli Hüseyin abisisiniz yoksa bak Hüseyin amca geliyor yemeğinizi bitirin yoksa döver dedikleri figür. Yok, sevimli amca. Sevimli amcası. Ne sevimlilikler yapıyorsunuz? Mesela kızlara Barbie bebek, oğlanlara da Ninja Kaplumbağa, Street Fighter falan alıyoruz. Alıyorsunuz. Peki böyle geri tepkiyi oldu mu herhangi bir şey? Bunu çocuklar bayılacak dediğiniz anda öyle. Ya evet, bir tanesine boyama kitabı almıştım doğum gününde. Ondan sonra görünce böyle hediye mi olur dedi bana. Annesi babası kızdı ama. Boyama kitabından korkan bir çocuk. Korkmadı da beğenmedi. Yaramaz. Yaramaz diyorsunuz da içinizden beğenmedi, terbiyesiz, musibet falan diyordu. Peki efendim, siz çocukken neden korkuyordunuz? Ya ben bir Karagöz Lacivat'tan korkuyordum. O da biraz korkunç hakikaten ya. Ama orada bir de böyle bir ejderha gibi, cin gibi bir şey çıkıyordu. Bebe Ruhi yani mi? Bir... Yok, Bebe Ruhi değil. Yok, Bebe Ruhi değil. Böyle orada da bir cin gibi bir şey vardı yani. Karagöz Lacivat. Zaten sonra filmde de gördük vardı öyle bir cin yani. Biz İzmir'de Yunan kanallarını falan da seyredebiliyorduk. Onların da Karagöz'e benzer bir kukla şeyi var. Hatta Karagöz'ü biz bulduk dedikleri şey var ya. Onların Karagöz'ünde, bizim Karagöz hani sadece belden aşağı oynuyor ya. Evet. Onun bir de uzun kolu var. Eyvah. O kadar korkunç bir Karagöz ki ondan bir de ne dediğini anlayamıyorum. Diye konuşuyor falan. Bir macerada Karagöz'de Acıvat hamama gidiyorlardı. Orada ha. Cinler tebelliş oluyordu başlarına. Evet, kara gözü çarpıyor. O ya, ilerledi. Ele telefişken gözlere şiş diye bir şey böyle. Öyle bir şarkı söylüyorlardı bir yandan. Ödüm ödüm kopmuş diye. Kara göz hakikaten biraz korkunç olabiliyor. Daha böyle sevimli, daha renkli kara gözler yapsalar da yeni nesil biraz daha böyle daha hızlı hareket eder kara gözlere alınırsa. Çok ya, teşekkürler Hüseyin Bey. Kardeşimi söyleyeyim ben bir de. Onu da alalım. Adile Naşit'ten korkuyordu ufakken. Hadi ya. Ya inanmaz. Ağlamaya başlıyor. Gülüşünden falan mı acaba? Bilmiyorum niyeyse. Adile Naşit'i görünce başlıyordu ağlamaya. Belki de yatma saati geldi diye. Öyle bir ters tepkisi de olabilir. Olabilir. Peki çok teşekkürler çok Hüseyin Bey. Görüşmek üzere. Evet, kara gözlü Hacivat, bak unutmuştuk. Gerçekten de korkunç özelliklerden bir tanesi. Aa, benim aklıma bir korkunç şey daha geldi. Onu not alayım da sonra anlatayım. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz hanımefendi? Ben Ece Aymer. Ece Hanım hoş geldiniz. Canınız sıkkın biraz, hayırdır? Yok hayır, sizi bekliyordum. Ha, bekleye bekleye sıkıldınız. Neredesiniz Ece Hanım şu anda? Ben şimdi Çayyolu'ndan şehre doğru işe gidiyorum. Ne işle uğraşıyorsunuz? Ahşap boyama atölyem var. Bir randevuya gidiyorum. Aa, ne kadar güzel. Peki Ece Hanım, sizin hemen fikirlerinizi alalım bu çocukları korkutan şeyler konusunda. Önce şu günümüzde çevrenizde çocuk var mı? Kendi çocuğunuz var mı? Evet, kendi çocuğum da var. Neden korkuyor sizi mesela? Sizi çok beğeniyoruz. Her sabah sizi dinleyerek okula gidiyor 9 yaşında. Hı hı. Neden korkuyor mesela? Palyaço korkusu var, onun için aradım. İlk defa arıyorum sizi. Palyaço çok ilginç korkusu. Geldi. İki gündür evde onu konuşuyoruz çünkü. Nereden görmüş palyaçoyu? Ne zaman korkmuş palyaçodan? Küçüklükten beri çok korkuyor. Dediğiniz şeyler doğru olabilir bilmiyorum. Palyaço makyajı yapıp çocuğa şey mi yapmaya çalışıyorsun? Sevdirmeye mi çalışıyorsunuz? Bu doğum günlerinde gelen palyaçoları hiç sevmezdi. Palyaço çok korkusu. Ağlardı. Çok alıştırmaya çalıştık, olmadı. Nasıl şimdi çalıştınız alıştırmaya? Yalnız kalamıyor. Palyaço yüzünden. Evet, iki gündür onu söylüyor. Palyaço görüyorum ben de balkonda diyor. Peki mesela böyle şeylerde alışveriş merkezlerinde falan veya sokaklarda dükkan açılışlarında böyle palyaçolar oluyor ya. Evet. Acaba onlardan biri sigara falan mı attı çocuğunuza zamanında? Bilmiyorum. Çünkü öyle biraz ters palyaçolar da olabiliyor sokaklarımızda. Veya onları evet. Görünce hemen elinizi tutuyor falan, öyle bir şeyler mi oluyor? Herhalde. Anam ana palyaço. Küçüklükten kalma bir korkusu var öyle. Şimdi siz de deyince konuyu çok ilginç geldi. Büyüyünce yavaş yavaş. Uydurdum. Yavaş yavaş azalıyor, hiç merak etmeyin. Dedim ben mesela ki, geçen yıl hiç altıma kaçırmadım. İsterseniz eşime de sorabilirsiniz. Yani palyaço korkusu bir 30'lu yaşlarla beraber tamamen hayatımdan çıkıyor. Sizin tamam. Hikayenizi alalım Ece Hanım. Ben şimdi ona bir hikaye uydurdum. Palyaçoların da dedim çocukları var. İşte boyanıyorlar, para kazanıyorlar. Belki işte ev daha sudur, ona para götürüyor gibi. Bir şeyler uydurdum. Acındıracak hale getirdim. Daha korkunç. Biraz düşündüm. Bu palyaço yarın öbür gün paramızı çalar diye de korkmaya başlarsın. Böyle. Peki çok teşekkürler efendim. Ben görüşmek teşekkür üzere. Ederim. İyi yayınlar. Aman ne güzel ya, palyaço konusunda yalnız olmadığımı biliyordum ama tabii şimdi böyle büyümüş bir insan, ben de zamanında korkarım deseydi biraz rahatlardım. Küçücük çocuk demek ki hala korkmaya devam ediyor insanlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Meriç, ben Meriç, merhaba. Meriç Hanım hoş geldiniz. Sağ olun. Ben halen devam eden bir korkumdan bahsetmek istiyorum. Şimdi hani küçükken böyle uçak geçer, helikopter geçer, aa bak falan diye pencereye çocukları çıkartırlar ya. Evet. Ben deliler gibi korkardım. Ama böyle ayakta da duramazdım. Eğer uçak veya helikopter sesi duyduysam benim bir kanepenin, bir koltuğun üzerine çıkmam lazım. Ayaklarımı yerden çekmem gerekirdi. Ve titrerdim korkudan. Şimdi onu şeyini de tam anlamadım ya. Şimdi ayakta durabiliyorum en azından. Ayakları yerden niye çekiyorsunuz? İşte onu bilemiyorum. Bir de yani hani tepeden uçak geçiyorsa ben mantıken tamamen yere yapışmak gerekir ki beni almasın falan gibi. Hayır, ayaklar yerden kesilecek, koltuğun altından mı çıkar diye korkuyordum, bilmiyorum artık. Kesinlikle ayaklar yerden kesilecekti. Şimdi en azından ayakta durabiliyorum ama yine de böyle bir uçak helikopter sesi duyunca böyle bir tedirgin oluyorum, bir kendimden geçiyorum. Siz neresindesiniz Ankara'nın? Ankara Çankaya'da oturuyorum. Çankaya'da. Ben. Geçiyor zaman zaman. Çok uzağım Allah'a şükür. Ama havaalanının dışında da bazen helikopterler falan geçiyor. Jetler geçiyor hatta. Jetlerin i̇şte sesi biraz daha ürkütücü. O zaman benim anım olmuyor yani. O zaman bayağı bir zor oluyor benim için açıkçası. Bana şimdi bulaşmayın. Bana iki dakika bulaşmayın. Peki Meriç Hanım, kaydettik buraya. Çok teşekkür ederiz. Bir şey daha söyleyebilirim. Bu palyaço konusunda benim daha önce çalıştığım iş yerinde bir arkadaşım vardı. Beraber çalışıyorduk. O yaklaşık 28-29 yaşındaydı, halen korkuyordu. Ya ben de çok gördüğü rahat değilim palyaço. Gördüğü zaman tahammül edemiyordu ama. Bir gün bir arkadaşımızın arabasına bindi. Küçük bir palyaço, böyle bir biblo gibi bir şey koymuş direksiyonun yan tarafına. Beti benzi attı kızcağızın. Yani o konuda hiç yalnız değilsiniz, onu söyleyeyim dedim. Çok teşekkür ediyoruz Meriç Hanım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Sağ olun. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Dikkatli insanlar, modern sabahlar devam ediyor. 9.39 oldu saatimiz. Çocukken sevimli olması gereken şeylerden korkuyorduk bazen. Bu sabah... bu sabah işte şu çok sevimliydi ama ben nedense korkardım diyerek eski korkularımızı gün ışığına çıkarıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz efendim? Ben Perihan. Perihan Hanım, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Neredesiniz Perihan Hanım şu anda? Evimdeyim. Evindesin. Kentteyim, evet. Korkudan çıkamıyorsunuz galiba. Yok, şu anda beni korkutacak bir şey yok. Benim korkum kara fatmalardan. Kara fatmalardan? Evet, ama benimki korku ötesi bir şey. Biraz fobi gibi, biraz değil fobi sanırım. Hala korkuyor musunuz evde çıksa bir tane? Evde çıksa evi terk eder giderim. Tabii gidebileceğim bir yer varsa. O kadar tabii. Yani. Evet. Peki seni kara fatma mı sadece? Ne bileyim, hani kalorifer böcekleri derler. Hayır, hayır. Hayır, yalnızca kara fatma. O ismi yüzünden mi acaba? Yok, ismi yüzünden değil. İşin ilginç tarafı, bütün özelliklerini biliyorum. Nasıl parladığını, antenlerini nasıl oynattığını. Ne siz yer, biraz ne üstüne işte. De gittiniz, korkunuzu araştırdınız yani. Psikiyatriste de gittim, psikoloğa da gittim. Ciddi. Evet, benim bütün hayatımı alt üst etti. Yani gençliğimin uzunca bir dönemi bununla uğraşmakla geçti ne yazık ki. Dalga da geçmişlerdi size özellikle. Evet, o gençliğin en pis zamanlarında tutup tutup üstünüze bile atmışlardı belki. Üstüme atmadılar ama yani dalga geçip işte kara fatma falan diyenler oldu ki o bile benim için çok büyük bir şeydi. En sonunda evliliğimin ilk yılında büyük bir şey, kriz herhalde, yani krizdi herhalde değil. Üzerime bir tane kara fatma düştü zannettim. Allah'tan balkon cam mekanlıydı, yoksa kendimi aşağıya atıyordum. Hadi canım. Evet, ciddi söylüyorum. Beyhan Hanım, çocuklarınız var mı? Evet, bir tane oğlum var. Onlar da korkuyorlar mı sizin gibi? Bağlanmıştım, bahsetmiştim Yılmaz'cığım. O yok, oğlum 9 yaşında. Allah'tan oğlumun doğumundan bu tarafa görmedim. Görmediniz. Ondan önce doktora gittiğimde doktor bana şey diye sordu. Peki bir çocuğunuz oldu ve yatağın üzerinde ya da işte yakınında bir tane kara fatma var. Ne yaparsınız diye. Bırakıp giderim dedim. Ciddi söylüyorum yani, gülmeyin, çok ciddiyim. Zaten o en son yaşadığım krizden sonra herkes benim korkumun ciddi boyutta olduğunu anladı. Artık şakası dahi yapılmıyor. Evet, bu korkumun oğluma geçmesinden de çok korktum aslında. Korkmadım değil yani. Çünkü çocuklara korkuyu, sevgiyi, şefkati, ne bileyim, her şeyi öğreten bizleriz. Öyle evet, değil doğru. Mi? Aslında hiçbir şey bilmezler. Küçücük bir bebek kara fatmayı görse oynayabilirdi. Evet, benim oğlumun korkusu yalnızca karanlık. Karanlıktan korkuyor. Evet, küçücük bebekken bile koridorda giderken evin içinde kucağımda, gözleri kocaman kocaman olurdu. Çok hayretler içerisine kalmıştım. Yani bir bebek nasıl böyle korkar karanlıktan diye. Gazi Üniversitesi'nde bir tane çocuk psikiyatrisine gittim. Oturduk, konuştuk, çocuğumda mı bir problem var diye. Çocuğum o zaman yaklaşık 2,5 yaşında falandı. Yok dedi, problem çocukta değil, sizin... Aydınlatmalı. Hayır. Koridora ışık gitmiyor. Hayır. Sizin kendi içinizde yaşadığınız sıkıntılar tensel temasla çocuğunuza geçiyor. Hı-hı. Ve bir şekilde yansıması dedi. Korkmayacaksınız yani, çocuk evet, korkmasın. Evet, yani insanlara ben şunu söylüyorum. Benim oğlum mesela karanlıktan korkar dedim ama en büyük korkularından birisi bir insandan bir tepki almaktan çok korkar. Ondan yani, hepimiz korkuyoruz canım evet, zaten. Evet, bağırmasına sabah, yani sabah. En büyük korku bence insanlar ve yani korkutan şey de insanlar. Yapmayalım çocuklarımıza böyle şeyler. Peki, çok teşekkür ediyoruz Beyhan Hanım. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Şimdi biraz zevzek bir adam olsaydım amanın kara fatma diyerek şeyler yapardım ama işte olgunluk böyle bir şey. İçinizden gelse de yapmamamız gerektiğini biliyorsunuz. Günaydın efendim. Alo. Kimle görüşüyoruz? Merhabalar, ben Onur. Onur Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasınız Onur Bey? 25 yaşındayım. 25 yaşındayım. Artık bitti herhalde korkular değil mi? Korkular bitti. Yalnız şeyi hatırladım. Benim çocukken en korktuğum şey Clementine'di. Clementine bak işte tam dediğimiz dert. Herkese sevimli gelen seni korkutuyor. Neden, şarkısı mı? Evet, hatta burada da var, arka planda çalabilir isterseniz. Siz üstün... Clementine... Bu Clement'in babasını bulmak için dünyadaki bütün çiçeklerin peşinde koşan kızdı değil mi? Öyleydi, evet. Bacakları tutmuyordu. Uçan işte kedisi köpeği falan vardı. Babasını kaybetmişti herhalde. Çok biraz... ilginç bir şeydi. Şeytan figürü falan vardı. Yani siz Clement'in karakterinden mi korkuyordunuz? Çizgi filminden bütün olarak mı korkuyordunuz? Valla galiba tek başıma ben değilim. Çünkü benim kuşağımdaki herkes korkuyormuş. Şimdi konuştukça onu anladık. Ben karınca ailesi ve ormandan biraz rahatsız oluyordum da Clement'in o kadar şey değil. Peki onu ekledik listemize. Çok teşekkürler ona. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bu arada şimdi sabahtan beri palyaçolardan bahsediyoruz. 3-5 kuruş harçlık kazanmak için palyaçoluk yapan arkadaşlarımız vardır. Onlar da zor duruma düşmesinler. Palyaçolukla uğraşan varsa, iş olarak bunu yapanlar varsa onlar da kendilerine cevap hakkı doğdu. Arasınlar, nedir bu korku, beraber onlarla da konuşturalım. Şey olmasın, yarın öbür gün modern sabahlar ve palyaçolar arasında gerilim olmasın. Zaten korkuyoruz, bir de gerilim oluştu. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Eren ben. Eren Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne işle uğraşıyorsunuz? Antropoloji okuyorum. Antropoloji okuyorsunuz. Peki, kolay gelsin efendim. Teşekkürler. Sizle daha önce konuşmuştum zaten. Kesinlikle evet. Kafa tasçı Eren Bey. Peki Eren Bey, dinliyoruz sizi. Şimdi bir tane mi söylememiz lazım, ama birkaç bir şeyden korkuyorum. Valla bol bol hemen alalım. Yumoş var ya hani. Reklamdaki yumoş. Evet, o hani böyle eskiden grafik teknolojisi çok iyi değildi. Böyle Chucky gibi hareket eder. Evet. Anladım demek istedim. O biraz saçma bir korku. Bir ikincisi... bu eskiden radyoda bir melodi çıkardı böyle dın dın dırı dın gibisinden. O nedeni bilmiyorum ama sanırım hep bana böyle karanlıkta denk geldiği için o melodiden çok korkardım. Bir üçüncüsü de emniyet kemerinizi takınız diye bir reklam vardı. Bu Mustafa Sandal'ın şey olduğu mu? Araç kokusu olduğu reklam mı? Yok abi, bu çok daha eski. Böyle çizgi film falan. Arkada da Okay Temiz'in Okyanustan Sesler diye bir şarkısı var. Onun başı çalar. Ha. Şimdi tam müziği hatırlamadım. Sen şey yapar mısın biraz? Dara dara dara dadan. Bir şeyden bahsediyorsun. TRT'nin uyarıcı. Evet evet. Aha. Videoları. Aha. Ben o onlardan korkuluyorsa şey vardı. Arabanın içine portakal kabuğu atan kadın vardı. Hani adam portakal diyordu, kabukları dışarı atıyordu. Sen nasıl şehrimizi pisletirsin diye içeri atan kadın. O daha korkunçtu yani. Onu ben hatırlayamadım şu an. Peki. Hüseyin kaydettik. Eren kaydettik. Yumoş'u. Yani, çok teşekkür ederim. Favorim Yumoş. Peki efendim. Görüşmek üzere. Palyaçolar varsa arasınlar bizi. Gerçekten de palyaçoların bu sabah modern sabahlarda palyaçolarla bir barış imzalarsak. Şimdi hadi bizi geçelim de az önce bir dinleyicimiz aradı. Ece Hanım. 9 yaşında çocuğu palyaçolardan korkuyormuş. Ben artık korksam da ne bileyim, belki gözümü karartıp girerim palyaçoya da 9 yaşında çocuk kaçacak deli karar palyaçoyla karşı karşıya kaldığında. Bu sabah böyle bir uzlaşma imzalanırsa palyaçolarla halkımız arasında, palyaçolar da sıkıntılarını dile getirirlerse, biz işte o kadar sabahtan kalkıyoruz, makyajımızı yapıyoruz, zaten ayağıma 8 numara büyük ayakkabı giyiyorum falan, bir de çocuk geliyor bana çakıyla dürtüyor falan filan gibi böyle şikayetleri varsa onları da dile getirelim. Bir taraftan da davetiyeler için yarışmaya devam edelim. Çocukken sevimli gelmesi gerekirken sizi korkutan şeyler nedir? Bir düşünün, hatırlayın, eski zamanlara gidin veya bugünün çocukları arasında yaygın olan korkular arasında gözlemledikleriniz varsa onları düşünün, bize ulaştırın. Telefonumuz 210-30-30. Nereden geldik bu konuya? Pan'ın Labirenti adlı filmi bu gece Radyo OTTÜ 66. özel gösteriminde izleyicileriyle sunuyor. Filmde Pan'ın Labirenti biraz masalımsı bir film olmasına rağmen çocuklar için çok önerilen bir film değil, biraz korkunçmuş. Oradan yola çıkıyoruz. Şimdi bu palyaço korkusundan bahsetmiştim. Benim bir korkum daha var. Onun tam nereden kaynaklandığını bilmiyorum. Bazen bir film seyrediyorsunuz. Çocukken de filmin adını sanını falan bilmiyorsunuz. Televizyonda bir an karşınıza çıkıyor. Oturup seyrediyorsunuz kuzu gibi. Sonra o filmden bir kare ömür boyu sizi kovalıyor. Bir kukla karakteri var. Filmi de biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Ondan bahsedeceğim ama. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Devrim Atalay. Merhaba Devrim Bey. Neredesiniz şu anda? Şu anda yoldayım, işe doğru gidiyorum. Var mı çocuklarınız? Var. 10 aylık bir tane var. 10 aylık. Eşim Bige şu anda, ona kahvaltı yaptırmakla meşgul. O hiç korkmuyordur zaten bu işlerden. O şu anda korkmuyor, evet. Benim eskiden korktuğum şey Michael Jackson posterim vardı duvarda bir tane. Evet. Yaş 33 benim. O zamanlar Michael Jackson daha birkaç ameliyat geçirdiği zamandı, ilkokul zamanım. Poster açmak modaydı. Herkes açıyordu. Ben onu bulmuştum, onu açmıştım. Michael Jackson'ın Thriller hali ise korkunçtur ama. Yok, ondan biraz daha önceydi ama gene çok korkunçtu. Gerçek abi. Zaten o korkunçluktan kurtulmak için daha korkunç bir hale geldi. Derin Bey Michael Jackson korkusunda. Bir de onunla beraber Indiana Jones filminden çok korkmuştum. Hangisinden? Birinciden mi? Tabii. O sandık açıldığı zaman... Ha, hayaletler falan çıkıyordu, evet, milletin tabii. Yüzü akıyordu. Evet, doğru, filmde akılda kalan. Ondan beri görüntüm. Indiana Jones ve sandıklardan korkarım. Peki. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eşinin çeyiz sandığını eve istememiş Devrim, o dereceymiş. Bittik. Bütün o güzelim örtüler, annesinin yıllarca Bige Hanım için işlediği o oyalı örtüler şimdi çürüyor. Çürüyor, annesinin evinde çürüyor. Günaydın efendim, kimle görüşüyoruz? Mustafa ben, iyi günler diliyorum, iyi yayınlar. Merhabalar Mustafa Bey. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ya ben de küçükken bu yaşlı, aşırı yaşlı teyzelerden korkardım ya. Hani kimisine böyle işte nur yüzlü nine gibi gelebilir ama nedense bilmiyorum. Bir de o teyzeler ısrarla böyle kucaklarını alıp böyle sevmek, öpmek isterler falan. Yüreğim ağzıma gelirdi beni kucaklarını alıp sevecekler diye. İşte kimisine sevimli gelir nineler ama ben korkardım o ninelerden. Pamuk Prenses'teki o elmayı getiren o yaşlı cadıdan mı etkilendim artık bilemiyorum nedense. Ya öyle Mustafa şimdi söyleyecek çok şey var ama çok hassas bir konu olduğu için seni çok iyi anladığımı da söyleyerek burada seni uğurlamak istiyorum çünkü şey yapmayalım. Yani yaşlı dinleyicilerimiz varsa onları da şey yapmayalım, rencide etmeyelim. Öyle bir korku var hakikaten de. Var ama yani. Şey çünkü öyle pamuk nine ve çapakça dede gibi olmuyor hepsi. Evet. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. İyi yayınlar. İsterseniz bu konusunda daha fazla konuşmayayım. Benim dediğim film şöyleydi. Bir tane kız var. Şu filmde kızın saçları da kısa kısa. Günaydın efendim. Hazır telefon yokken. Kısa saçlı bir kız var. Böyle üzgün müzgün bir Luna Park'ta dolaşıyor. Orada Luna Park'ta bir tane kukla çıkıyor kızın karşısına. Beraber bir şarkı söylüyorlar. O kukla da böyle İsveç halk türküleri mi söylüyor? Ne? Ondan sonra da şey oynuyorlar hatta böyle çat çat çat elleri birbirine vurma gibi bir oyun oynuyor. O kuklayı kim tasarladıysa nasıl bir sapık mıdır nedir öyle bir büyük gözler, çirkin ağız yapısı falan. O kukladan yıllar yılı korktum ve hatta o galiba bir kukla formatı mıdır nedir bu vantrolog kuklalarında da hep aynı tip vardı böyle. Alt çene bir sert bir çizgiyle ayrılmıştır kafanın tamamında, açılabilir falan filan böyle, o da ağza iğrenç bir ifade veriyor. O vantrolog kuklalarından, genel olarak kuklalardan da çok korkuyorum. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Nazım ben. Nazım Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Artık koca adam oldunuz, korkmuyorsunuzdur bazı şeylerden. Yok, ben arkadaşımın bir korkusundan bahsetmek alalım. İsterim. Bu kardan adam kafası şeklinde mumlar vardır özellikle yılbaşlarında piyasaya çıkar. Onlardan korkardı. Bize kalmaya geldiği zaman benim onu kaldırmamı isterdi. Aynı odada yatamazdı. Gözleri böyle Chucky'ye benziyormuş. Yok işte yürüyecek gibi bakıyormuş. Üstüne geliyormuş. Nereye giderse onu takip ediyormuş diye. Kardan adam mumu. Evet. Gayet bu kafalardan. Bir de kardeşim bir korkusundan bahsedeceğim. Çok küçükken Perşembe günleri İnanç Dünyası programı yayınlanırdı TRT'de. Hı hı. Oradaki sakallı hocalardan korkardı kendisi. Bu da az önce Mustafa Bey'in söylediği şeye giriyor. Peki, çok teşekkürler. Perşembe günleri, evet, İnanç Dünyası programı hepimiz hayat. Demek ki televizyon o kadar netti değil mi? Herkes her gün hangi program olduğunu biliyordu. Ben de şimdi Perşembe günleri deyince sana program akışını bile sayacak kadar hatırlıyorum. Tabii öyleydi yani, İnanç Dünyası uykudan önce işte yakarı falan filan gibi gidiyor. Peki, çok teşekkürler Nazım Bey. Görüşmek üzere. Evet, devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. Bu arada değişik korkular, kardan adam mumu korkusu da bugün gündemde. Yarın öbür gün mum alacakken evde çocuklar varsa kardan adamlıdan değil, üstünde ne bileyim işte artık çiçek mi var. Gerçi çocuk işte çiçekten de korkar. Benim dansözden korkan arkadaşım vardı ya. Yani bir de erkek, hani kız çocuğu olsa dansözden tamam ama kadınları cinsel meta olarak gösterilmesi beni bu yaşta bile rahatsız ediyor diye korkar da. Yani erkek çocuk niye dansözden korksun? Ve para takarken elini mi ısıracak diye bilemiyorsun işte. Bunları uzun uzun konuşuruz. Belki bir gün bir uzman konuk getiririz stüdyomuza. Neden korkuyoruz, nasıl aşacağız diye bunları da değerlendiririz de bu sabah en azından korkuların adını koymuş olduk. Ve bu arada yavaş yavaş sürenin sonuna da geliyoruz sevgili dinleyiciler. Birazdan şöyle bir bakalım. İki şanslı dinleyicimiz davetiyeleri kazanacak. Onlar hangisi olacak? O piti piti karamela sepeti diyerek şanslı dinleyicilerimizi bulmaya başlayacağız. Ben bir tanesinin altını çizmişim zaten. Şimdi onu o piti piti demeden Ece Hanım'a verelim. Onun da oğlu mu bilmiyorum da oğlu gibi geldi bana. Konuşurken söylemedi galiba cinsiyetini. Ece Hanım palyaço korkusu olan çocuğuyla bizden ilk davetiyemizi kazandı. Diğer dinleyicimiz de benim yine subjektif yaklaşımımla şanslı dinleyicimiz Mustafa oldu. Ama Mustafa Bey'e de bu gece sadece film davetiyesi vermeyeceğiz. Aynı zamanda böyle bir rehabilitasyon olacak. Bir yaşlı çifte de günün diğer saatlerinde bir davetiye verecek diğer programlarda. Onunla yan yana oturacağız Mustafa'yı ve film boyunca da el ele tutuşacaklar. Bakalım filmden çıktığında korkuyor mu olacak Mustafa, yoksa bazı korkularını geride bırakmış bambaşka korkulara yelken mi açmış olacak, el ele yürürken bunları düşünecek. Çok teşekkürler. Modern Sabahların sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında cuma sabahında, haftanın son iş gününün sabahında buluşacağız Modern Sabahlar'da. Büyük ihtimalle Küçük Mübaşir'in yeni macerası da karşınızda olacak. Güzel geçsin Perşembe günü. Biraz karanlık hava ama siz güzel bir yolunu bulursanız neşeli bir şekilde bir bahar gününe çevirirsiniz bugünü. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.